Orlen Tour de Pologne amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego już 11 sierpnia. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i z samym sobą na doskonałej trasie w pięknych Sudetach ze startem przy hotelu Gołębiewski w Karpaczu. To trzeba przeżyć. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 22 lipca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie odbył się Marsz Pamięci, dziś 82. rocznica wielkiej akcji likwidacyjnej getta. W warszawskim Lesie Brudnowskim nożownik zaatakował dwóch chłopców, obaj trafili do szpitala. W Świnoujściu kampery nie mają możliwości wjazdu na dostępne do tej pory place parkingowe. Ulicami Warszawy po raz 13 przeszedł Marsz Pamięci w 82. rocznicę wielkiej akcji likwidacyjnej warszawskiego getta. 22 lipca 1942 roku, mówi dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego Michał Trębacz, Niemcy rozpoczęli eksterminację Żydów poprzez ich systematyczne wywożenie do Treblinki. Około 5-6 tysięcy dziennie osób były wywożone do Treblinki. Obwieszczenie, które zostało przygotowane przez Niemców, opublikowane w dniu rozpoczęcia akcji, informowało o tym, że wszyscy mieszkańcy getta podlegają deportacji na wschód. Nie było informacji o tym oczywiście, że jest to deportacja do środka zagłady. Jak każdego roku w Marszu Pamięci uczestniczyli mieszkańcy i mieszkanki Warszawy pochodzenia żydowskiego, m.in. ocalały z zagłady Marian Turski. Podziękował osobom pochodzenia nieżydowskiego. Po tej wielkiej zagładzie zrobiła się olbrzymia pustka. Potomków Żydów polskich jest niewielu. Jest za mało, żeby dbać o te groby, cmentarze, te pamiątki i żeby w takim marszu jak dzisiejszy uczcić ich pamięć. My jesteśmy wam wdzięczni. W przepełnionych transportach i w samej Treblince zginęło prawie 300 tysięcy Żydów. W warszawskim Lesie Brudnowskim nożownik zaatakował dwóch 15-latków. Policjanci otrzymali informację o awanturze z udziałem mężczyzny uzbrojonego w nóż po 15, mówi Polskiemu Radiu młodszy aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. 26-letni obcokrajowiec zaatakował dwóch 15-latków, którzy zostali zabrani do szpitala. Nie jest nam znany stan zdrowia tych 15-latków. 26-latek został zatrzymany przez policjantów. Na tą chwilę trwają z nim czynności. Na tą chwilę również nie znamy motywu jego działania. Według nieoficjalnych ustaleń Gazety Wyborczej napastnik pochodzi z Uzbekistanu. Na miejsce zdarzenia miał przyjechać z plecakiem firmy oferującej dostawy jedzenia. Dziennik podaje także, że ofiary to dwaj 15-latkowie z Ukrainy mieli doznać obrażeń rąk oraz brzucha. Byli z nimi rówieśnicy, którzy nie odnieśli obrażeń. W Świnoujściu od początku lipca kampery nie mają możliwości wjazdu na dostępne do tej pory place parkingowe. Miasto zamontowało bramownice, które uniemożliwiają im wjazd. Wszystko po to, żeby wczasowicze nie zajmowali miejsc postojowych całymi tygodniami, a za postój uiszczali opłatę w miejskich ośrodkach. Ograniczenie wjazdu kamperów na miejskie parkingi było konieczne, zwłaszcza w sezonie, wyjaśnia Wojciech Basałego ze Świnoujskiego Magistratu. Pojazdy zamiast na polu kempingowym i w porcie jachtowym zajmują publiczne parkingi. Turyści tam nocują nawet przez kilka lub kilkanaście dni. Dodatkowym atutem ustawienia bramownic miały być większe wpływy do budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. O kosztach pobytu mówi Marek Bartkowski, dyrektor OSIR. Cena dobowa to jest 149 zł. Nasza cena jest ceną tak poniżej średniej krajowej, a usytuowanie kempingu relaks jest naprawdę idealne, ponieważ jest praktycznie 100-150-200 metrów od promenady i morza. Mimo wszystko w mieście widać, że wciąż popularnością cieszą się bezpłatne miejsca postoju. Kemping jest stosunkowo tu drogi. Jesteśmy już emerytami. Troszkę na pieniążkach nam zależy, a chcielibyśmy wypoczywać. O tym, jaki wpływ na karawanik w Świnoujściu mają bramownicy, będzie wiadomo pod koniec lata. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. Sąd w rosyjskiej Republice Tatarstanu skazał dziennikarkę pracującą dla Radia Swoboda na 6,5 roku więzienia. Ausa Kurszmaeva została oskarżona przez rosyjski reżim o podawanie nieprawdziwych informacji o działaniach armii na Ukrainie. Jak podają rosyjskie media niezależne, wyrok został ogłoszony 4 dni temu, ale dopiero teraz dowiedzieli się o nim dziennikarze. Sąd w Tatarstanie zebrał się w piątek na niejawnym posiedzeniu. Materiały przedstawione przez prokuraturę opatrzone były gryfem tajności. Ausa Kurmaszewa od ponad 25 lat mieszka w Czechach. W ubiegłym roku przyjechała do rodzinnego Kazania, stolicy Tatarstanu, aby odwiedzić chorą matkę. Tuż przed powrotem do Pragi została zatrzymana. Odebrano jej rosyjski i amerykański paszport. W ocenie rosyjskich dziennikarzy niezależnych zatrzymanie, sfabrykowane śledztwo i wyrok to zemsta reżimu za potępienie wojny i polityki władzy. Władimira Putina. Wcześniej sąd skazał na 16 lat pobytu w kolonii karnej amerykańskiego dziennikarza związanego z Wall Street Journal, Ewena Gerszkowicza. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Krzysztof Łoniewski o sporcie. Hubert Hurkacz nie zagra na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, nie zdąży wrócić do pełni sił po artroskopii kolana. Mówimy o urazie, jakiego nabawił się podczas wielkoszlemowego Wimbledonu. Jego paryska absencja pociąga za sobą to, że Iga Świątek nie wystąpi w Paryżu w grze mieszanej, a Jan Zieliński w turnieju deblowym. Hurkacz miał stanowić drugą część tych duetów. Zastępstwo ze względów rankingowych jest wykluczone. Na Igrzyskach w grze pojedynczej zagra za to Magdalena Fręch. Szykuje się do nich startowo na imprezie WTA w Pradze. W pierwszej rundzie po ponad dwugodzinnym spotkaniu 6-4, 2-6 i 6-2 pokonała Australijkę Sharmę. Szybciej w tej samej imprezie i też w pierwszej rundzie owinęła się Magdalinę. Ona też zagra w singlu na Igrzyskach w Paryżu. Dziś w Pradze 7-6 i 6-4 pokonała Niemkę Monę Bartel. Cieszy się z tego trener Linet Mark Gellard. Kilka ostatnich dni było dosyć ciężkich. Mieliśmy mało czasu na przygotowania. Jestem bardzo zadowolony z postawy Magdy. Pokazała całkiem niezły tenis. Co prawda utrudniła sobie życie podejmowaniem nie najlepszych decyzji, ale pamiętajmy, że rywalka jest świetną zawodniczką, była wysoko w rankingu, wie jak wygrywać i rozgrywać ważne punkty. Nie pozwalała nam na wiele, ale to wartościowe zwycięstwo. Ze spraw piłkarskich w Mielcu dokończono pierwszą kolejkę PKO Ekstraklasy. Stal w zakończonym niedawno meczu zremisowała po jeden z Widzewem Łódź. I jeszcze jeden wątek olimpijski. Na Igrzyskach w Paryżu nie wystąpi świeżo upieczony zwycięzca kolarskiego Tour de France Tadej Pogacar. Słoweniec tłumaczy absencję zmęczeniem po wielkiej pętli. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Enea. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Jutro słonecznie, miejscami na północy, wschodzie i krańcach południowo-wschodnich więcej chmur i możliwe przelotne deszcze, na wschodzie również burze. Od 22 stopni na północy do 27 na południu, chłodniej na wybrzeżu około 20. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Festiwal filmu i sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi obchodzi 18 urodziny. Już od 27 lipca do 4 sierpnia świętujemy w Kazimierzu Dolnym i Janowcu. Spotkania, premiery, kino dla dorosłych, koncerty i rozmowy do białego rana. Zapraszam, Grażyna Torbicka. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Minęła 21.13 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Felon Black Days, grupa Soundgarden. Przedwczoraj minęło równo 60 lat od dnia, w którym przyszedł na świat Chris Cornell, wokalista tego zespołu, także gitarzysta rytmiczny. Chris Cornell śpiewał w rannym wzmacniaczu dwa dni temu w dużych ilościach, jeśli można tak powiedzieć. Właściwie cała audycja była poświęcona jego twórczości z grupą Soundgarden. Będzie jeszcze druga audycja, w której będziemy słuchać utworów solowych Chrisa Cornella i teraz właśnie dwa takie przykłady. Utwory może nie z tych najbardziej charakterystycznych, ale za to no, posłuchajmy zresztą. Lights are shining. Whole Lotta Love, utwór z repertuaru grupy Led Zeppelin, tutaj w wersji nieco bardziej kołyszącej. Nic dziwnego, skoro grał Carlos Santana z zespołem, a śpiewał Chris Cornell, jeden z największych głosów w historii muzyki rockowej, a wcześniej Patience z repertuaru grupy Guns N' Roses. W zeszłym tygodniu z kolei 75 lat skończył Geezer Butler, basista, jeden z najlepszych basistów, najbardziej charakterystycznych basistów na co dzień w grupie Black Sabbath. Klasyk grupy Black Sabbath, Paranoid. Z tego samego albumu, pod tym samym tytułem, jeszcze jeden fragment, bardziej refleksyjny, i namawiam Państwa do zwrócenia uwagi na gitarę basową, a właściwie na dźwięki gitary basowej w tle, ale da się usłyszeć. Yeah, like I Grała grupa Black Sabbath, zespół bez słabych punktów na gitarze basowej, a także jako autor tekstu wystąpił Geezer Butler, który przed kilkoma dniami obchodził 75. urodziny. Teraz przechodzimy już do nowości i to będą nowości z zupełnie innej bajki na początek. Grupa nazywa się Bonnie Light Horseman i pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Sally Garden, you and I did stand lightly on my shoulder, laid your little hand. Lover, take it easy. Lover, take it slow. Know that you can feel me everywhere you go. Ooh, Sally Garden, pushing past the gate. I was young and foolish, grasping at your waist. So lover, take it easy. Lover, take it slow. Know that you can feel me everywhere you go. Everywhere you go, love, I will always be down by Sally Garden, young and wild. Bonnie Light Horseman. Troje artystów znanych z nagrań solowych i też w innych składach. Anais Mitchell, solo, wiele naprawdę ciekawych płyt folkowych. Eric D. Johnson, podobna sytuacja. I wreszcie Josh Kaufman, instrumentalista i producent znany z bardzo wielu składów i też klimatów muzycznych. Tutaj produkuje i oczywiście też współkomponuje. Wszyscy śpiewają oczywiście najwięcej Eric D. Johnson. Teraz zespół, który nie istnieje już od wielu lat, od roku 2011 konkretnie, kiedy to zmarła wokalistka grupy Trish Keenan. Mowa o zespole Broadcast. Ostatnio, dosłownie kilka tygodni temu, ukazała się płyta Spell Blanket Collected Demos 2006-2009. Innymi słowy, archiwiści zespołu wykopali trochę niepublikowanych nagrań i dzięki temu możemy przypuszczać, jakby brzmiała piąta płyta długogrająca grupy Broadcast, gdyby się ukazała. The trees full of new leaves, offering green tears to the air, to be picked and split. The tell of green and what's fair and unfair. And between the twigs, cassette tape drapes. The silent songs let melody loose and lays a party. Trees are full of new leaves, offering me, offering green tears. Trees are full of new leaves, offering me, offering. The summits and the lows, no. disclaimer. Follow the light, look into the light, look into my eyes, and follow the light. Follow the light, counting down from look ten to the light. Hear the voice look again to my eyes. No disclaimer. Follow the light, look into the light, look into my eyes, and follow the light, follow the light, follow the light, look into the light, look into my eyes, and follow the light. Look into my eyes and follow the light, follow the light. Follow the light, look into the light, look into my eyes, follow the light. Follow the light, look into the light, look into my eyes, follow the Trish Keenan i grupa Broadcast z albumu Spell Blanket Collected Demos 2006-2009, dwa utwory I Want to Be Fine i Follow the Light. Pozostajemy w zbliżonych klimatach. Niedawno ukazała się trzecia płyta amerykańskiej wokalistki Claire Cottrell, występującej już od lat jako Claire. Tytuł płyty Charmy to jest najlepszy jej album.